kod terta duša svaka noćas luduje. Zaljubljeni neka slave, ostavljeni nek ne žale, neka niko ne duguje. Dajte pesme ime raka, nek kod terta duša svaka noćas luduje. Zaljubljeni neka slave, ostavljeni nek ne žale, neka niko ne duguje. Noćas luduje.